بسم الله. اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل. اللهم عظم رغبتي فيه واجعله نورا لبصري وشفاء لصدري. اللهم زين به لساني وجمل به وجهي وقوِّ به جسدي، وارزقني تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار، واحشرني مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله الأخيار. اللهم Kur'an hak ile indirdin. O da hak ile indi ve hakkı indirdi. Allah'ım Kur'an'a karşı hevesimi, rağbetimi, sevgimi, aşkımı yüksek eyle. Allah'ım Kur'an'ı gözüme nur, gönlüme sürur eyle. Dilimi Kur'an ile tezyin eyle Allah'ım. Yüzümü Kur'an ile tecmil eyle. Ve bedenimi Kur'an ile takviye eyle Rabbim. Geceler ve gündüzler boyu itaat üzere Kur'an okumayı nasip eyle. Mahşerin zor anlarında beni ve sevdiklerimi peygamber ve sevdikleriyle beraber eyle Allah'ım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تباعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة فإن الله سميع عليم. إن الله سميع عليم. وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. فإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع سبيل الله. زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم فمن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم فلو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون فكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم فإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي پیغمبر الله sana yeter. Ne güzel bir ayettir. Ne müjde bir ayettir. Allah sana yeter. Sana tabi olan müminlere de yeter. Bir önceki ayete bakar mısınız? Ve ellefe beyne kulubihim. Allah müminlerin arasında ülfet, sevgi ve muhabbet yarattı. Tesis etti. Ellefe beyne kulubihim. Müminlerin kalplerine birbirlerine karşı ülfet verdi. Cümleye dikkat edelim. لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yeryüzü dolusu bütün değerleri harcasaydın, infak etseydin, böyle bir ülfeti sağlayamazdın. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ Fakat Allah اَلَّفَ بَيْنَهُمْ O ülfeti aralarına koydu. Neyle? İman ile. Bu ülfeti bozmak isteyenler müminlere en büyük kötülüğü yaparlar. Onun için biz Müslümanlar arasındaki sevgi ve muhabbeti çok önemsememiz lazım. O kadar önemli olması lazım ki bizim için Müslümanlar arasındaki muhabbet. Bunu bir takım cemaatçiliklere, hizipçiliklere vesaire şeylere feda etmemeniz lazım. Şu kapıdan biri geldi. Ha, benim cemaatim. Hoş geldin. Safalar getirdi. Biraz sonra bir daha birisi geldi. Yok canım, bu benim cemaatten değil. Hoş yok, beş yok. Birisi geldi, benim tuttuğum partiyi tutuyor. Oo, hoş geldin, beş gitti. Birisi geldi biraz sonra, yok bu benim tuttuğum partiyi tutmuyor. Yok ya, bu adam değil, bu işe yaramaz. Bunlar yanlış işler arkadaşlar. Aramızdaki İslam sevgisini Allah'ın yeryüzünden daha, yeryüzü değerlerinden çok daha değerli olan aramıza koymuş olduğu sevgiyi basit, yok partiydi, pırtıydı, cemaatti, memaatti, mezhepti, şuydu, buydu. Şuradan bir adam geldi Hanefi mezhebinden, ooo hoş geldin. Öbürü geldi Şafii mezhebinden, kaldır atma. Olur mu böyle şeyler? Olmaz. İslam'a en büyük ihaneti yapmış oluruz arkadaşlar. Herkesi severim. Bütün müminlere karşı kalbimizde sevgi olsun. Bir insan Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, yani inanılması gereken şeylere iman ediyorsa, bizim sevgimizi hak etmesi lazım. Biz onu sevmeliyiz. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ 26. cüzda gelecek inşallah Hucurat suresi. İnnemel mu'minûne ihvetü. Bütün müminler kardeştir. Dünyanın hangi ucunda olursa olsun, biz dünyanın hangi ucunda olursak olalım, bütün müminleri içimizde kardeş bileceğiz. Kardeşimizi nasıl seviyorsak, hatta kardeşimizden daha çok seveceğimizi biraz sonra ayetler gelecek. Yani böyle gidiyoruz ya şimdi, böyle gidiyoruz. Yaklaşık böyle bir 5 sayfa sonra öyle acayip bir ayet gelecek ki şimdiden söyleyelim madem yeri geldi. Ey iman edenler! Ey iman edenler! Yani şu sıralamaya göre 9. sayfanın 3. ayeti. Ey iman edenler! Babalarınızı ve kardeşlerinizi sakın dost edinmeyin. Eğer onlar imanı bırakıp küfrü tercih etmişlerse. Ya ayet. Bir adam var şurada İngiliz. Bir de burada benim ana baba bir kardeşim var. Bu İngiliz Müslüman olmuş, bu ana baba kardeşim Müslüman olmamış. Benim kardeşim bu değil, benim kardeşim bu İngiliz'dir. İngiliz'i özellikle seçtim çünkü en nefret ettiğim millettir ama eğer Müslüman olursa iş bitmiştir. İş bitmiştir. Benim sevgimi kazanması için gerekli altyapı bunda var. Bunda yok. Ana baba bir kardeşim olabilir. Onun hukuku ayrı. Sevgi diye bir şey, dostluk diye bir şey buna yok. Dostluk, sevgi, her şey buna yok. Yani ona sadece imana gel derim, başka bir şey diyemem. Yani öyle olmak lazım. Allah o bize vermiş olduğu, bu sevgisizlik olduğu için şu anda biz ne yapıyoruz? Böyle sürünüyoruz. Dünya Müslümanları olarak bizim sürünmemizin en mühim nedenlerinden biri şu anda bu sevgisizlik. Orta Doğu'da oynanan oyunlara bakar mısınız hep? Bir adam bir örgüt kurduruyor. Düşmanı kim? Müslümanlar. Şii Müslümanları kendine şey yapmış. Oğlum öbür taraftan bak, Ramazan'da ne güzel adam dümdüz ediyor Gazze'yi. He? Sen oradan Müslümanları doğramakla meşgulsun. Ama asıl düşmanın orada, asıl düşmanın orada Ramazan'da savun demeden habire vuruyor Müslümanları. Allah muhafaza etsin. Allah sonumuzu hayır etsin. Onun için Allah'ın Müslümanların arasına koymuş olduğu bu sevgiyi sabote etmeyeceğiz. Etmememiz lazım. Biz üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Hocam işte dünya böyle. E ne yapalım böyle? Bir taraftan biz kendi üzerimize düşeni yapalım, öbür taraftan yalvaralım, yakalalım, gözyaşı dökelim, Allah'a dua edelim. Allah bizi ıslah etsin, müminleri ıslah etsin. Başka türlü düzelmesi mümkün değil. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye geldiği an yaptığı ilk iş, mescidi yapmadan önce müminleri birbirleriyle kardeş etti. Mekkeli Müslüman, Medine'li Müslüman, sen ikiniz kardeşsiniz, siz ikiniz kardeşsiniz, siz ikiniz kardeşsiniz. Kardeşsiniz, kardeşsiniz, kardeşsiniz dediği en sonunda Hazreti Ali kaldı çıplak. Ona bir kardeş çıkmadı. Hazreti Ali bayağı böyle bir kederlendi. Peygamberimiz onu şöyle teselli etti. Sen de benim kardeşim ol dedi. Ya. Sen de benim kardeşim ol. Arkadaşlar bu iş böyledir. 313 tane sahabe insan 900 kişiye niye galip geliyor biliyor musunuz? İlk savaşıdır Müslümanların, Bedir Savaşı. Niye Allah melek ordusunu onlara yardıma gönderiyor biliyor musunuz? Çünkü onlar çok birbirine tutuyor. Çok birbirini seviyor. Ya bu, bugün bir, affedersiniz, yani bir hiç bir şeyi önemi olmayan bir futbol takımı bile, antrenör ne diyor biliyor musunuz? Bizim futbolcular arasında kardeşlik bağı var, onun için bizi kimse yenemez. Bir futbol. Bizim diyor topçular arasında diyor anormal diyor bir sevgi var diyor. Anormal bir kardeşlik var diyor. Onun için diyor bizim diyor kimse yenemez. Ya birbirine pas atmazsa futbolcular hakikaten o takım galip gelemez ya. Birbirine selam etmeyen, birbirine efendim muhabbet etmeyen Müslümanlar başkalarına galip gelmesi mümkün değildir. Bu anlayışı kavramamız lazım. Yani kavrayacağız, sonra uygulayacağız Allah'ın izni, izin ve müsaadesiyle. Estaizu billah, bismillah. Ya eyyühen nebiyyü harridil mu'minine alel qital in yekum minkum işrûne sâbirûne yaglibû mi'eteyn فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين فإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي مصر حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فاتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم فإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا فلم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير فالذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير فالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم فإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجاب الدنيا وكيف أجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم فأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون 40 bir sene padişahlık yapıp onun ancak 3-5 senesini evinde geçiren Kanuni'nin torunlarıydı. Nerede geçmiş ömrünün çoğu? Savaş alanında, meydanlarda, meydanlarda. Onun askerlerini nerede geçirmiş? Hadi o padişahlık biraz daha kıyamdı onun durumu. Öbürlerinin durumu nerede geçmiş? Soğuk, sıcak, toprak, değil mi? At üstü, toprak üstü. Nasıl şimdi onlarla iftihar ediyoruz değil mi? Oo, bizim nasıl bir ecdadımız var. Öyle bir ecdadımızla iftihar etmek bize bir şey kazandırmaz. Onun yolunda olmak. Tabii ki ben şimdi diyemem, hadi gidin, atlara binin gidelim, dıgıdık dıgıdık da. Öyle bir şey yok yani. Bugün ne var? Bugün yapabileceğimiz şeyler var yani, askeri. İşte bu camiye hizmet ediyoruz elhamdülillah. Karşı sayfada geçtim. Camileri kim iman eder? Allah'a ve Resulüne imanına edenler. Namazlarını kılanlar, zekatlar. Bizim yapacağımız çok fazla bir şey yok aslında yani. Ne at var, ne kılıç var, ne düşman var, hiçbir şey yok. Biz sadece kendi içimizdeki nefsimiz olan düşmanla savaşacağız. Başka bir şey yok yani. Camiye gel kardeşim, tertemiz cami. Bunda ne var? İbadetini yap. Bundan sonra git evine. Evinde güzel ol. Sokakta güzel adam ol. Yani bizim böyle bunları söylerken sakın zannetmeyin ki o hoca neler söylüyor ya. Yok kardeşim, bunları söylüyoruz bak. Onlar çok büyük işler yaptılar. Biz çok az iş yaparak onların yolundan gidebiliriz işte. Bizim yapacağımız az iş nedir? 5 vakit namazımızı kılalım. Zekatımızı verelim. Fitrelerimizi ödeyelim inşallah, işte Ramazan ayı bunların mevsimidir. Bunlara dikkat edelim. Fitreleri aman ha unutmayalım ha. Ondan sonra hac mevsimi geldiği zaman eğer imkanımız varsa onu yapalım. Birbirimizle güzel olalım, geçinelim, temiz olalım, dürüst olalım, doğruluktan ayrılmayalım. Öyle yani pislikler içerisinde olmayalım, günah pislikler içerisinde. Oldu güzel Müslüman. Yoksa biz bu saatten sonra kalkacağız, birilerine savaş ilan edeceğiz, ata bineceğiz, kılıç kuşanacağız, böyle bir şey. Ha, bir gün gelir vatanımızı, dinimizi, mukaddesatımızı savunmak noktasında İslam'ın böyle bir olduğu, başımızda böyle bir güzel adamın olduğu bir şey olur da biz vatanımızı, dinimizi, mukaddesatımızı savunmak durumunda kalırsak o gün onu yaparız o ayet. Ama bizim şu anda yapacağımız iş Kur'an ve sünnet üzere bir hayat yaşamaktır. Allah o konuda bizlere muvaffakiyet nasip eylesin. Estaizu billah, bismillah. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترها وعذب الذين كفروا فذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون فلم أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة ففيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون فمنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا فإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم فإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا فعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين فنحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فيحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لم يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا ولوا إليه وهم يجمحون فمنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون فلو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم فالذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادث الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن فرضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم sayfayı geri çevirelim oraya biraz bakalım inşallah son ayet Rabbimiz buyuruyor ki Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara vaat etti. Cennetin öyle cennetler ki tecri min tahtiha'l enhar altlarından köşklerinin ve bahçelerinin altlarından akar nehirler. Ejimin tahtiha lenhar halidine fiha orada ebedi kalmak üzere Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara vaat etti. Allah vaadini yerine getiremez gibi bir zayıf Allah mıdır? Haşa. Allah bir şeyi vaat etmişse onu yerine getirir. O kadar çok imkansız gibi görünen şeyleri Allah vaat etti ama yerine getirdi. Bir tane örnek verelim mi? Verelim. Musa aleyhisselam'ı annesi doğurduğu zaman o zaman orada fırtınalar esiyor. Doğan her çocuk öldürülüyor. Niye? Firavun bir rüya görmüş. O rüyaya göre her çocuğu öldürüyor. Uzatmayacağız işi. Annesi çocuğu doğurunca korkuyor ki ne yapayım ben? Bu çocuk bir duyulursa bunu kesecek. Allah'ımız buyuruyor ki ben Musa'nın annesinin kulağına fısıldadım. Vahyetti, ilham etti. Peygamberlere vahyedilir. Peygamberlerden hariç varlıklara ilham edilir. Kulağına fısıldadım. Dedim ki sen şimdi o çocuğu ne yap biliyor musun? Güzel kundakla. Ona güzel de böyle batmayacağı bir sandal gibi bir şey yap. Sonra bırak onu. Sana söz veriyorum, çocuğunu sana iade edeceğim. Ve evhayna ila Musa en erdi'i. Belli bir süre emzir çocuğu. Ama onunla ilgili korkuların artarsa فَاَلْقِيهِ بِالْيَمِّ نِلْ نَهِنَّ اَتُنُ merak et. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزِنِ sakın başına bir şey gelir diye korkma, sakın ondan üzüldün diye üzülme, mahzun olma, sana söz veriyorum onu sana geri verecek. Allah şimdi Musa'nın annesine imkansız gibi görünen bir şeyi vaat etti. Doğru mu? Doğru. Peki biz ne biliyoruz? Aynen kulağına fısıldandığı gibi nehire attı ama ana yüreği duramıyor, takip ediyor. Takip ediyor. Ana bir de baktı ki gitti Firavun'un köşkünün önünde durdu. Orada çalılıklara yaslandı durdu. En tehlikeli şey. Zaten çocukları katleden bir katil, zalim aynı bunun şey gibi, Hafız Esat gibi, şey Esat gibi, Beşer Esat gibi çocukları doğuruyor. Eyvah, eyvah. Yapmasa mıydım acaba? Annesinin diyor kalbi çatlayacak güçle o şeylerde Kasas suresine çatlayacak diyor korkudan. Ama biz ona tekrar dedik ki sakin ol, merak etme. Sana söz veriyoruz, çocuğunu sana geri göndereceğiz. Ondan sonra işte malum çocuğu alıyorlar şeyler, orada korumalar. Hemen getiriyorlar, Allah'tan evde Firavun yok, hanımına veriyorlar. Asiye annemiz, radıyallahu anha. Asiye annemiz çocuğu görünce çarpılıyor çocuğa. Niye? Taha suresinde diyor ki Allah'ımız, sana öyle bir güzellik verdi ki ya Musa, seni görenin sevmemesi mümkün değil. Ve elkaytu aleyke mahabbeten minni. Sana benden bir muhabbet attım diyor. Hanımlar, eşleriniz için bu ayeti çok okuyun. Ve elkaytu aleyke mahabbeten minni. Bunu çok okursanız eşleriniz, okuyun üfleyin eşlerinize. Çok sever sizi eşiniz. Erkekler siz de bunu çok okuyun, hanımlarınıza üfleyin, çok sever sizi. Tamam mı? Ve elkaytu aleyke mahabbeten minni. Yerine geldiğiniz zaman altını çizdiririm size inşallah. Tamam mı? Zaten bunları izleyebiliyorsunuz. Yani bir şey kaçırdığımız yok. Nerede ne var hepsini izleyebiliyorsunuz. Asiye annemiz görünce çarpıldı. Ondan sonra hemen başladı. Bütün cazibesini kullanarak Firavun'a yalvardı. Dedi ki yani bunu da bir sürü çocuk öldürdün. Yani bunu da öldürmeyler canım. Zaten çocuğumuz yok. Ne olur bu bizim çocuğumuz oluyor. Bunu çocuk ediniz. Baksana şuna. Şuna bak ne kadar güzel bir şey. Bütün cazibesini kullanarak onu ikna etti. Ve Firavun onu öldürmekten vazgeçti. Ondan sonra tabii Firavun da ona bir muhabbet duydu. Sevimli çocuk bebek. Ondan sonra şimdi tamam da çocuk da bunu yeni bir çocuk, yeni doğmuş bir çocuk, bunu süt emmesi lazım bunun. Musa Aleyhisselam'ın kız kardeşi sarayda görevli, hizmetçi. Hemen takip ediyor, ne oluyor, ne gidiyor, annesi de ona tembih etti tabii. Şimdi karar verdiler ki süt anne tutalım. E tutalım. Çağırıyorlar süt anneleri, Musa Aleyhisselam hiçbirini kabul etmiyor. Hiçbirini. Bu sefer kız kardeşi diyor ki ya ben bir kadın biliyorum, onun çocuğu olmuş ve ölmüş gibi, isterseniz bir de onu deneyelim ya. İyi demişler getirin. Musa Aleyhisselam'ın annesi saraya geliyor. Daha Musa Aleyhisselam memeyi uzatmadan o ona saldırıyor. Yani tamam diyor. diyor, kaç paraya seninle anlaşalım? Belli bir maaşla Musa Aleyhisselam'ın annesini süt anne olarak oraya sarayda görevlendiriyorlar. Allah sözünü tuttu mu arkadaşlar? En imkansız gibi görünen noktada Allah sözünü tuttu mu? Çok çarpıcı bir şekilde tuttu. Şimdi Allah mümin erkeklere, mümin kadınlara vaat ediyor. Ne vaat ediyor? Mümin olmaya devam edin. Mümin olarak ölün, size cennetler vereceğim diyor. Altından ırmaklar akan cennetler. E zor mu Allah'ın için? Bu kadar ırmağı yaratan Allah değil mi ya? Gözümüzün önünde bu kadar o anormal şeyler olmuyor mu ya? Şimdi Kur'an'da mesela süt ırmağı diyor Allah'ımız. Şaşırıyor insan, yani süt ırmağı olur mu? E oğlum şu gün dünyada toplasan bütün sütleri de akıtsan bir dereden ırmak olmaz mı ya? 6 milyar insan, 7 milyar insan süt içiyoruz ya. Su içiyoruz. He? Bal yiyoruz. Bu balları böyle bir döksek bir şeye, kanala ırmak olmaz mı? E dünyada oluyor, yapıyor Allah'ımız da hem de nasıl şahane yapıyor. Ahirette ne ineğe ihtiyaç var, olacak, olacak. Bu kadar basit. Rabbimizin ne için, Rabbimize ne zor diyor. Şu anda cennet hazır. Cehennem hazır. Şu anda cennet hazır. O ırmaklar duruyor, bizi bekliyor. İnşallah. Ya mümin erkek ve mümin kadınlar, hangi mümin erkek, hangi mümin kadınlar? 3 dakikamız kaldı. Onları da kendiniz inceleyin. Hemen bu sayfanın karşısında münafık erkekler, münafık kadınlar var. Allah muhafaza. Onlar da özelliklerini anlatıyorlar. Mesela münafığın bir özelliği neymiş biliyor musunuz? Kötülüğü emreder, iyiliği nehyeder. Kötülüğü emreder, iyiliği nehyeder. Geçen gün ne geldi başıma biliyor musun? Öyle üzüldüm ki bak bir Müslüman adına ne kadar üzülüyorum. Şimdi bir çocuğu sordum. Bu çocuk dedim, gençlere sordum. Bu çocuk dedim niye gelmiyor? Dediler ki ya çocuk zor bir gençlik atlatıyor falan. E dedim yani anne baba da güzel, halbuki iyi bir dindar aile. Diyor ki baba çok dindar, çok üzülüyor tabii çocuğun haline. Fakat ailede ondan başka çocuğun kötü yola düşmesinden dolayı endişe eden yok diyor. Hatta diyor teşvik ediyorlar diyor. Sen gençsin, genç yaparsın. Şimdi senin kötülük yapma zamanı oğlum. Devam, devam. Bu ne ya? Bir insan çocuğunun kötülüğünden dolayı mutlu olur mu ya? Bu çok yanlış, çok hastalıklı bir şey. Çocuklarımızın kız olsun, erkek olsun, onlar adına içimiz ürpermesi lazım. Onlara dua etmeliyiz. Eğer imkanımız varsa her gün nasihat etmeliyiz. Güzelliklere nasihat etmeliyiz. Kötülüğe düşmüşse güzellik yok, ölüm, kötülükten onu kurtarmak için çaba göstermeliyiz vesaire vesaire. Ben az anlattım, siz çok anlayın inşallah. Estağfirullah, bismillah. يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا فَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ فإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير فمنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللّٰهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ فلا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فأولئك لهم الخيرات وأولئك هم أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنون